En ik liet het daarnet al even vallen dat we na het muziekje nog een tweede interview gingen doen. En ditmaal met een regisseur die speciaal voor het filmfestival en ook wel een klein beetje voor Radio Scorpio is overgevlogen uit Latijns-Amerika en als ik me niet vergis meer bepaald Peru. En we hebben hier dan in de studio ook Rolando Muñoz. En Rolando Muñoz is een sounddesigner die al aan verschillende films heeft meegewerkt. En wiens broer ook regisseur is van verschillende films. Dit interview zal niet in het Engels gebeuren, maar wel in het Spaans. En we hebben hiervoor een speciale tolk Spaans-Nederlands in de studio binnengehaald om dit interview zonder problemen te laten verlopen. So, yeah, first of all, nice to meet you. Glad you could make it into the studio. Thank you. Could you tell us, first of all, what are your first impressions of Belgium? Mm-hmm. Bélgica es un país muy bonito. He venido a presentar la película a Irampo. Hij zegt dus dat België een heel mooi land is en hij is hier gekomen om de film a Irampo voor te stellen. Para el festival. Es una película boliviana peruana. Dus het is een Boliviaanse Peruaanse film. Filmada en el año 91. Gefilmd in het jaar 1901. Filmada en 3 días. En 3 dagen gefilmd. Oké. Okay. Con muy poco presupuesto, muy poco dinero. Met heel weinig geld, heel weinig materiaal. Oké. Okay. En what's the movie about? La película trata sobre la vida de un alcalde en un pueblo olvidado. El alcalde es un pueblo, es una fiesta que se realiza en un pueblo de Cochabamba, se llama. Es un pequeño ciudad, como un día. es la fiesta que ocurre en una ciudad de Bolivia. Es una fiesta, una festividad. No sé cómo se llama. Se trata de un feest en Bolivia. Ok. Y ahí ocurre una serie de eventos, ocurren muchas cosas. Ja, er gebeuren dus verschillende dingen. Que y es una película de un estilo que nosotros le llamamos realismo mágico. Es realismo y mágico a la vez, y fantasioso, ¿no? Dus ze noemen het magisch realisme, dus realiteit, maar dan met heel veel fantasie eigenlijk. Bueno, la película es costó $91,000 en hacerla. Dus 91.000. Okay. Yeah, so very cheap. Yeah. Okay, cool. You've made several movies in your country, I suppose. Could you tell me something about filmmaking in Latin America? Is it difficult to make movies there? Well, la principal dificultad de hacer cine en Latinoamérica es principalmente la subvención o alguien conseguir el dinero para hacer las películas, ¿no? Dus de grootste moeilijkheid van filmen te maken in Latijns-Amerika is vooral eigenlijk het geld om het te subsidiëren. Es por eso que se hacen que se está creando nuevas maneras de hacer cine. Dus men gaat op zoek naar alternatieve manieren eigenlijk om cinema te maken. Cine alternativo, ¿no? Cine de manera distinta a los que normalmente se hacen, ¿no? Es una manera nueva de hacer el cine latinoamericano. Ja, dus ze gaan op zoek naar alternatieve manieren, dus alternatieve cinema, om films te maken. Claro. Sí. Okay. I have a feeling when I've seen some movies that are going to be shown at the festival this week, and I had a feeling when I had a look at these movies that many of these films had a sort of social standpoint, so that there was often a social problematic that they wanted to show to the audience. Justamente esta película, el nombre es una flor. Airampo es una flor. Dus de naam es el nombre de una bloem. Ja. De la cual se obtiene un colorante para hacer este tinte para los en la flor. Ja, dus van die bloem, daar gebruikt men de kleurstof en die kleurstof gebruikt men dus bijvoorbeeld om t-shirts te kleuren. Mm-hmm. Es como la doble moral de nosotros, que podemos cambiar de color de acuerdo a lo que nosotros nos convenga. Dus daar zit eigenlijk een dubbele moraal achter. Que nosotros cambiamos de color es como una crítica social y política de cambiar de color cuando queremos. Ja, dus het gaat eigenlijk dat wij kunnen veranderen van kleur wanneer wij willen. Oké. Okay. Dus, there's really symbolism in the movie that you've made. Yeah. Okay, right. It's really interesting, but I see that, we're almost out of time, so I must thank you for coming into the studio, and I hope you will have an excellent week, and yeah. Gracias a ustedes, y los espero el día domingo. Es el día de la proyección de la película. Yo los espero a todos. Este domingo. Este domingo. Dus zij verwachten ons allemaal zondag. En ik bedank iedereen. Oké, dus beste luisteraars, u weet het. Komende zondag kan u allemaal massaal naar de film. Nu moet ik even spieken. Airampo. Semilla que tiñe. En dat laatste heb ik niet goed verstaan. Laten we maar snel muziek draaien.